Τώρα, επειδή αναφερθήκατε σε μένα, θέλω να σας πω ειλικρινά τη γνώμη μου. Φυσικά και δεν είμαι μετακίνητος, ούτε αιώνιος υπουργός. Όταν ο πρωθυπουργός κρίνει ότι δεν χρειάζεται άλλο τις δικές μου υπηρεσίες, θα μου το πει και θα φύγω. Και θα είμαστε και αγαπημένοι φίλοι. Βέβαια. Εγώ, κύριε Κεχαγιά, έχω γίνει 3 φορές ο Μέγας Αλέξανδρος. Έχω γίνει 3 φορές ο Μέγας Αλέξανδρος. Εγώ, κύριε Κεχαγιά, έχω γίνει 3 φορές ο Μέγας Αλέξανδρος. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να έχει τόση αγωνία με τον ανασχηματισμό. Υπουργούς διορίζει ο άλλος ή Μεγαλέξανδρος. Στρατιλάτες. Στρατιλάτες. Και έχει γίνει 3 φορές Μεγαλέξανδρος. Η Λουκά μου θυμίζει. Αυτή λέγεται. Η Λουκά λέει την Μπουμπουλίνα. Είμαι ο Θεός, είμαι ο Μπουμπουλίνα. Δεν έχει πει ο Θεός ποτέ. Έχει πει Μπουμπουλίνα, έχει πει Βενιζέλος. Έχει πει. Ωραία, τι διαφορά έχει. Μπορεί και Μεγαλέξανδρος. Ευάγγελος Βενιζέλος. Και αυτή. Όχι τον άλλον. Τον Ηλθέ. Εδώ ο Άδωνης. Τι διαφορά έχει ο Άδωνης με τη Λουκά. Πάρα πολλές. Υπουργείο. Είναι υπουργός. Ο ένας από τους 2 είναι υπουργός. Ναι, αυτό. 3 φορές έχει γίνει υπουργός. Μεγαλέξανδρος. Έτσι το είδαμε. Εμείς είναι καλύτερο γιατί δεν είσαι συνέχεια Μεγαλέξανδρος. Είναι 3 φορές έγινε Μεγαλέξανδρος. Α, restart. Γίνεσαι, σταματάς. Γίνεσαι 3 φορές. Κουράστηκα Μεγαλέξανδρος. Ναι, ναι, σταματάς. Θα κάνω λίγο βουκεφάλας. Είναι σαν να λέμε. Κουράστηκα από μπροστά. Ναι, λέω, με το καλημέρα. Με το καλημέρα. Μα τέλος. Σειρά σου τώρα, ρωτήσε. Εσύ μήπως συνέταξες τις οδηγίες για τους οίκους ανοχής στον ΕΟΔΗ. Ναι. Που λέει από 15 λεπτά. Ερωτήθηκα. Είμαι σίγουρος. Ρώτησε τον κατάλληλο, τον καταλληλότερο. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό με τις 3 φορές, γιατί κάπως το είπε το πρωί, κάπως μας έκατσε και δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Προπορεύομαι εξαιρετικά των φιλοδοξιών μου, κύριε Κεχαγιά, πιστέψτε με. Όταν εγώ μπήκα στην πολιτική, ούτε μου είχε μπει καν στο μυαλό ότι θα γίνω 3 φορές Μέγας Αλέξανδρος. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο να εργάζομαι για να λύνω προβλήματα των ανθρώπων όσο μπορώ περισσότερο. Μπράβο! Τον άκουσε στο τέλος. Τι τον ενδιαφέρει. Έχουμε τους καλύτερους. Δηλαδή, και τους ταπεινότερους. Ποιος δεν θα, αυτό σίγουρα. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει ανθρώπους που να εργάζονται για να λύνουν τα θέματα των ανθρώπων, όπως τον Άδωνη. Ξέρω πολλούς. 2 ακόμη πέρα. Που δεν θα ήθελα. Α, που δεν θα ήθελα. Νόμιζα. 2 ακόμη τέτοιοι. Ναι, ναι, όχι. Όχι, όχι, θα θέλετε. Δεν έχετε καταλάβει όλοι εσείς. Όχι, θα θέλετε. Και να όχι, μην όχι, θέλετε, όχι. Θα σας κάνουμε να θέλετε. Θα σας κάνουμε και θα το δεχτείτε και θα ευεργετηθείτε από όλο αυτό. Δεν είναι μόνο Άδωνης, και ο Δήμαρχος της Αθήνας. Ο Δήμαρχος. Ο Κώστας, ναι, ο Μπακογιάννης. Ο Κωστής. Που δοκιμάζει και αυτό τις αντοχές του. Μας διαφημίζει τη μεγαλομανία του. Δεν, κάνεις λάθος όλο αυτό. Την αλαζονία όλης της οικογένειας φαίνεται λάθος, σε 3 κλειστούς δρόμους. Λάθος. Ο Μπακογιάννης πήρε ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Πήρε κόστος μεγάλο. Τι πολιτικό. Ναι, με όλο αυτό που γίνεται στην Πανεπιστημίου. Πότε, όταν. Α, νόμιζα όταν έδωσε θέση στον Κασιδιάρη. Όχι, λέω, μήπως όταν τακτοποίησε τον Κασιδιάρη ήταν αυτό το κόστος. Όχι. Τώρα που φτιάχνει την Πανεπιστημίου, δηλαδή ένα πεζόδρομο. Ναι. Πεζόδρομο. Ένας δήμαρχος σε μια πρωτεύουσα του κόσμου φτιάχνει πεζόδρομο. Τι είναι όλο αυτό, Αποστόλη? Ανάπτυξη. Όχι. Μπουλντόζες. Τίποτα. Α. Τεράστιο πολιτικό κόστος που τόλμησε να το πάρει ο δήμαρχος. Ένας Μητσοτάκης μόνο μπορεί. Κάποια στιγμή, ξέρετε, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση σε αυτή τη χώρα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε ή όχι. Το σχέδιο για την Πανεπιστημίου, ξέρετε από ό,τι συζητείτε, δεν ξέρω αν το θυμάστε από την εμπειρία σας. Πάρα πολλά χρόνια. Από τις αρχές δεκαετίας του 80. Γενιές και γενιές. Πολεοδόμων, χωροτακτών, αρχιτεκτώνων. Έχω πάρει συνέντευξη από τον Τρίτσι γι' αυτό. Το να ήμουν στο Τρίτσι. Γενιές και γενιές επιστημόνων λένε ότι πρέπει να το κάνουμε. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Γιατί υπήρχε ο φόβος του πολιτικού κόστους. Εγώ πήρα την απόφαση. Μπράβο! Έβαλα το κεφάλι μου στη λεμιτόμονο μου. Μπράβο! Τα άκουσα. Το ξέρω ότι τα άκουσα, αλλά άμα εσύ δεν πονέσεις, πώς περιμένεις να αλλάξει η πόλη? Άμα ο δήμαρχος δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει ρίσκα και να υποστεί και το κόστος, να λουστεί το κόστος, πώς θα αλλάξει αυτή η πόλη? Πώς? Ποιο κόστος? Δεν ήταν να το κάνει το τελευταίο τρίμηνο της δημαρχίας όταν πάμε για εκλογές? Όχι, μωρέ, δεν είναι αυτό. Εδώ τώρα παρουσιάζει την πεζοδρόμηση, ναι, ενός μεγάλου δρόμου, ναι, με τον άτσαλο τρόπο που έγινε, είναι η αλήθεια, ως η ηγεσία εμπνευσμένη που παίρνει τα ρίσκα, το κόστος. Άκου, τι ακούμε. Δήμος είναι, τι να κάνει. Όχι, όχι, θα γίνει πρωθυπουργός αύριο μετά. Άλλο όταν γίνει πρωθυπουργός. Με αυτά θα λέει. Ξεκινάει από τώρα. Αυτό τότε δεν τον νοιάζει ο πεζόδρομος, οι 2 λωρίδες. Σιγά μην τον ενδιαφέρει. Για τα πρωθυπουργηλίκια. Και είναι μέλος της οικογένειας. Και επειδή η συγκεκριμένη οικογένεια παρουσιάζει το τίποτα ως το ΟΑΠΑΝ, Μάρκετινγκ, οπότε... αγάπη μου, γλυκιά μάρκετινγκ. Συγγνώμη, όλα είναι θέμα μάρκετινγκ. Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε και πέντε άνθρωποι τι γίνεται. Ένας δεν σκέφτηκε εκεί το μεγάλο περίπατο που όταν είπαν να κάνουν. Που απορώ πως δεν τον είπε ο πιο μεγάλος περίπατος. Κάτι να έχει, κάτι πιο μεγάλο πρεπέσει. Μόλις φτιαχτεί. Τον έχω μεγαλύτερο τον περίπατο από άλλους. Εντάξει. Βγάλε τον περίπατο να το μετρήσουμε. Δεν είναι, αλλά απορώ πως δεν είπε κανένα τέτοιο. Ναι, όταν σιγά, κάνανε σιγά. Αυτό, ας πούμε, το project που γίνανε και οι μελέτες και τάχα μου και ότι ένα 4% από το συνηθισμένο θα επιβαρυνθεί ναι. καλά στο κακό σενάριο. Λοιπόν, ένας δεν σκέφτηκε κάποια κυκλοφοριακή ρύθμιση. Όχι, τι να κάνει κάτι. Δηλαδή, οι εξιλωρίδες γίνονται τρεις. Από το να βάλει τρεις τροχονόμους να λένε από εδώ περάστε. Μα δεν χωράει. Ναι. Δεν χωράει. Οι έξι λωρίδες γίνονται τρεις. Ωραία. Τέλος, δεν έχουμε σκεφτεί να σε εκτρέψει από ένα άλλο δρόμο. Να γκρεμίσουμε κτίρια. Να πυροβολάνε αυτοκίνητα. Όχι, όχι. Να σαν τις μύγες. Πήρε το κόστος ο δήμαρχος. Πήρε το κόστος. Και να βρέζουμε έναν άλλο δήμαρχο που έχει πάρει το κόστος. Έναν βρέζουμε. Έναν. Στο όλο τον πλανήτη. Η Ντόρα. Τι κόστος είχε πάρει η Ντόρα. Δεν είχε πάρει κόστος η Ντόρα. Όχι. Κάποιο θα είχε πάρει. Όχι, δεν είχε πάρει κόστος. Δεν θα είχε πάρει η Ντόρα. Το δέντρο τη Ντόρα. Δεν το θυμάμαι. Ούτε εγώ, κανείς. Είχε πάρει ένα κόστος όμως τότε. Το Αβραμόπουλο όπως το θυμόμαστε όλοι. Αυτό το σίδερο. Το αλουμίνιο. Ό,τι είχε ξεμαζέψει τα κάγκελα. Ό,τι είχε περισσέψει τα κάγκελα. Θα κάνει δέντρο. Τα λιώσαν και τα φτιάξαν. Έβαλε και κάτι εμβόλιο που είχαν περισσέψει μετά. Λοιπόν, αυτά τα είπε ο Μπακογιάννης χθες βράδυ στο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Σήμερα το πρωί βγήκε πάλι στο Sky νομίζω και εκεί ξαναμίλησε για το πόσο ήρωας είναι, για το τι ρίσκα πήρε και για το τι ξύλο έφαγε. Ο ίδιος για τον εαυτό του. Ο ίδιος για τον εαυτό του. Τα είπε καλά. Μπορεί ένας δήμαρχος ή οποιοδήποτε να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της πόλης με μια διαβούλευση 330 ανθρώπων. Όχι, βγαίνεις έξω, εκτίθεσαι, τρως και το ξύλο, ναι το τρως, αλλά το κάνεις γιατί αυτή η πόλη πρέπει να αλλάξει. Είδες πόσο θυσιάζεται για την πόλη. Αυτό να κρατήσουμε. Για το κάνει, ωραία, για μας, για την ιστροφημία του το όχι, κάνει. Τίποτα. Για μας το κάνει. Για μας και τρώει ξύλο και παίρνει το κόστος και πιάνει τα κάρβουνα και φτιάχνει αυγά και φτιάχνει ομελέτα. Είναι φράσεις που λέγονται. Σπάει αυγά, τι φτιάχνει. Οκ, τα ίδια είναι τώρα, κι αλλιώς βλακίες είναι αυτά. Α, ίδιο είναι να φτιάχνεις αυγά με να σπάς αυγά. Ναι, πώς φτιάχνεις αυγά. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει. Θέλω να πω, ακούμε παπάντζες επικοινωνιακού τύπου. Είναι λίγο, επειδή είναι και νέος πολιτικός, αυτά είναι παλιών δεκαετιών. Νομίζω δεν πιάνουν στον κόσμο. Όχι, έτσι. Γιατί τελώς. Και ο κόσμος. Έχουν εδώ πέφτουν οι πολιτικοί. Καλά, σε ένα κομμάτι μπορεί να πιάνει. Σε κανένα κομμάτι δεν πιάνουν. Πέφτουν σε μια παγίδα. Αν πάει τώρα, ας πούμε, ο Μπακογιάννης, όχι βουλευτής, όχι υπουργός και μιλήσει έξω στον δρόμο, ευγενικοί είναι οι άνθρωποι, θα του πούνε μπράβο, καλά κάνεις. Αυτό το θεωρούν. Τυγκόμενος ότι... είσαι, μπορεί σε κάποιε περιπτώσει να πούνε τυγκόμενος εσύ. Οκ, okay, και μπορούν να πούνε μπράβο, συνέχισε, θα υπάρχουν και τέτοιοι. Αυτό το παίρνουν οι άλλοι ως σφιγμός του κόσμου, μας θέλει και γουστάρει από την ευγένεια. Ο άλλος τι θα πει, φύγει από εδώ, μη σε βλέπω. Κάθομαι δύο ώρες στο Σύνταγμα και δεν μπορώ να πάω στην Ομόνοια με τίποτα. Καλά, υπάρχει σαν επιλογή και αυτή η αντίδραση. Κάτι λίγη στις κάμερες μπροστά κανένα, όταν είναι. Αλλά υπάρχει και επιλογή. Δεν να το πεις, κάνεις όταν έχεις τον άνθρωπο μπροστά. Είμαι τρία τέταρτα για να φτάσω από το Σύνταγμα στην Αλεξάνδρα. Είναι ευγενικοί άνθρωποι. Οπότε βλέπουν οι πολιτικοί την ευγένεια αυτή και σου λέει καλά πάμε. Ο κόσμος μας θέλει. Ναι. Και μετά έρχονται κάπως έτσι, πάτησαν και οι ΣΥΡΙΖΕΙ την προηγούμενη τετραετία. Που βλέπαν ότι μια ευγένεια πολύ και ο Πετρόπουλος, ο υφυπουργός μας, λένε στον δρόμο συνεχίστε και ο Φλαμπουράρης και 10 μονάδες χάσανε στην εντάξει, πορεία. Εντάξει, έτυχε, γιατί και αυτοί πήραν πολιτικό κόστος. Τι κόστος και ρίσκαν. Ανέλαβαν το πολιτικό κόστος. Εκεί ήταν άλλη περίπτωση. Κλινική περίπτωση. Εκεί δεν είχε κανένα πολιτικό κόστος. Εμάς μας κόστησε όλο αυτό. Εντάξει. Σε πολλά επίπεδα. Ναι, σωστό, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Οπότε έχουμε έναν ήρωα δήμαρχο να κρατήσουμε αυτό επειδή φεύγουμε. Αν δεν φεύγουμε, θα παραμείνουμε λίγο όχι, στο να δήμαρχο. Μείνω, γιατί να μείνω. Τα παράπονα στο δήμαρχο. Η Δευτέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και εγώ καταλαβαίνω απολύτως και την οργή και την αγανάκτηση των οδηγών. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο προνιάτικα από το να θες να πας στη δουλειά σου και να ταλαιπωρείσαι. Και καταλαβαίνω και εγώ στη θέση τους τον δήμαρχο θα έβριζα. Αυτό έκανε και ο κόσμος. Ναι, το δήμαρχο. Συνεχώς. Το δήμαρχο έβριζε. Το τι καντήλι πήγε. Και στη ζεστούλα. Τι ωραία ζεστούλα που είχε εκείνη τη μέρα την προηγούμενη εβδομάδα, το θυμάμαι. Α, άλλο πράγμα. Ναι, τα είδαμε και τα παρακολουθήσαμε. Λοιπόν, όταν κατεβαίνεις στο κέντρο της Αθήνας, τι ψωνίζεις. Κουλούρι. Φεύγεις από εκεί που είσαι και πας να πάρεις κουλούρι στο κέντρο. Δεν ένα κουλουρτζίκι, δεν πάρεις. Δεν σου είχε έρθει ποτέ, ρε παιδί μου, να αγοράσεις κάτι, ένα αξεσουάρ. Τυρόπιτα. Πέρα από φαγητά παίρνω πράγματα. Α, μόνο. Ναι, τι άλλο να πάρω. Κουμπί. Κουμπί, ορνό κουμπί. Σου είχε έρθει να πάρεις πάω κουμπί. Πάω και στον Κλαουδάτο, αν θέλω να πάρω να φτιάξω τα φορέματα. Άγκυρα. Άγκυρα. Για το πλοίο, για το σκάφο σου. Από πού θα πάρεις. Άγκυρα εννοείς πατς, τέτοιο. Όχι, άγκυρα για το πλοίο σου. Για το πλοίο μου. Ω, άγκυρα δεν έχω που να πάρω. Δηλαδή αλήθεια είναι ότι είμαι σαν διέξοδο. Πρέπει να πάμε εκ το φλίσμα και βαριέμαι. Όπως θα πει τώρα ο Δήμαρχος, στο κέντρο της Αθήνας θα βρίσκεις όλα. Τι έχει η Αθήνα? Έχει μια αυθεντικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μεικτές χρήσεις. Σημαίνει ότι όταν κατεβαίνεις, ας πούμε, στο τρίγωνο, μπορείς να πάρεις από ένα κουμπί μέχρι μια άγκυρα, κυριολεκτό. Σωστό. Μέχρι βεβαίως να φας ένα εστιατόριο, να πιεις ένα καφέ. Σκηνή, μπαχάρια, τα πάντα. Σαλάμια, ό,τι αυτό θες. Εμείς θέλουμε να το περιφορήσουμε και να προφυλάξουμε. Θα μπορεί πρακτικά, ο άλλος λοιπόν, να πάει στην Αθηνά, που είναι πολλά παραδοσιακά καταστήματα, να σταματήσει με το αυτοκίνητο να φορτώσει την άγκυρα που λέτε? Ναι, λοιπόν, θα μπορείτε. Ουφ, έφυγε ένα βάρος. Ήθελα να πάρω άγκυρα και δεν ήξερα αν μπορούν να είναι το αμάξι ακριβώς απ' έξω. Μπορούν να το πάρεις απ' έξω. Παιδιά, 2 λεπτά να βάλω την άγκυρα και φεύγω. Και να βγάλεις μια άγκυρα για πλοίο, τον Blue Star. Να σφαρνάς την άγκυρα μαζί. Πού πάτε? Μα έχει και το κέντρο της Αθήνας. Πού πάω, στην Αθηνά πάω. Δεν βρήκα, εδώ το βάλα λίγο παρακάτω, στην Ευρυπίδου. Και κουβαλάς την άγκυρα. Γιατί έχει το πλοίο, ρε παιδί. Εγώ δεν έχω, αλλά μπορεί να θέλω άγκυρα. Δεν έχει. Όχι. Έλεος γύφτα. Θες να ριζώσεις κάπου κάποια στιγμή, να αγκιστρωθείς. Που λέμε. Πα στην Αθηνά, που έχει και ο Κούτρας, έχει απορίες. Μπορεί να παρκάρει. Ο Κούτρας, ναι, ο Έλληνας. Μπορεί να παρκάρει απ' έξω, να πάρει την άγκυρα. Έλεος. Τι θα πάρετε? Πα για μια άγκυρα και παρκάρει απ' έξω ακριβώς. Πώς θα την πάρει, γιατί θα την πα και στο πέντε πεζοδρόμιο, μπορεί. Οριακά απ' έξω. Μα άμα παρκάρει ο καθένας για την άγκυρα του, τι θα γίνει η Αθηνά? Εσύ με την τυρόπιτα. Εσύ με την τυρόπιτα. Και ο άλλο με την άγκυρα, δεν λέω για τα κουμπιά. Τα άκουσες, έχει και κουμπί. Όχι, έχει, το κουμπί το παίρνει εύκολα, δεν είναι τώρα θέμα. Ναι, αλλά που παρκάρει, για πάρεις πολλά. Για πάρεις το κουμπί. Εντάξει, το κουμπί μπορεί να πάρεις και το μετρό. Στην άγκυρα, δηλαδή, και τι λες? Γεια σας, μια άγκυρα, παρακαλώ. Θα την πάρετε άγκυρα. Να την λήξω ή θα την χρησιμοποιήσετε εδώ? Ναι, μπορεί να τη φέρει το παιδί έξω. Και τι φέρει το παιδί, δεν έχει να κουβαλά. Μα από όλα τα παραδείγματα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά. Θα μπορούσε να πει ξύφο. Έχει ένα ξύφο. Πα στο μόνιμο να πάρει ένα ξύφο. Υπάρχουν πολλά ξύφη. Υπάρχει πολλά ξύφη. Το ξύφο δεν θέλει να το μεταφέρει, το βάζει και πάνω και συνεχίζει. Ναι, Σαολίν, καλά. Το δρόμο. Το βάζει μέσα. Την άγκυρα όμω. Και από και διπλό πίσω, Kill Bill, κυκλοφορεί. Πα, Ταραντίνο, όλη την Αθήνα, έχει το διάλογο κολοκίνηση, πώ θα τελειώσουμε. Φάει μερικά χέρια να μην οδηγάνε. Κάλαγκα το έχουν κάνει. Κάλαγκα πρέπει να το κάνει. Να πυροβολάει τι μύγε. Μπίπ, σαν τα τέτοια εδώ ηλεκτρικά. Δεν έχει ιδέε, θα τα κάνουν. Στο όριο είναι όλοι, τα κάγκελα. Κάνα δύο μεγάλους περιπάτους να κάνει ακόμα. Δύο. Τώρα δηλαδή που θα γίνει ο περίπατος. Ναι, περπατάμε, εγώ περπατάδα να πράσινη... δεις έξω το Ζάπιο, θέλει τροχονόμο στους πεζούς. Στην πράσινη λωρίδα, στην κόκκινη λωρίδα. Δεν τα έχεις πως θα έχουν, ναι. Και κόκκινη και κίτρινη νομίζω, ναι. Σαν τις σημαίες της Ισπανίας. Η κίτρινη τι είναι, ποδήλατο? Ένα από τα δύο. Πού περπατάω, με κόψεις κανένα ποδήλατο τώρα? Σαν την παραλία της Θεσσαλονίκης. Γιατί έχουν και ηλεκτρικά τρέχουν αυτά. Το ξέρω. Σαν την παραλία της Θεσσαλονίκης που έχει μια λωρίδα πάνω και στην προκυμαία που είναι για τα ποδήλατα. Ναι. Δεν το ξέρουμε εμείς οι Αθηναίοι όμως. Και πάμε μες στα ποδήλατα, Γιούρια. Δεν το έχει σηματοδοτήσει και κάπως. Το έχει με κάποιο τρόπο. Ζωγραφιές κάτω. Ζωγραφιές. Ποιος κοιτάει κάτω? Αν κοιτάς κάτω, τι. Σκοτωθούν. Πάμε εκεί να δούμε τη βρωμιά της θάλασσας. Δεν πάμε να δούμε τώρα το πάτωμα. Έτσι λοιπόν, τώρα μόλις γίνει ο μεγάλος περίπατος, θα πάμε να περπατήσουμε. Να ξεκινήσουμε από το στάδιο. Και να φτάσουμε μέχρι την Ομόνια. Που είναι που κρατιόμασταν και δεν είχαμε να κάνουμε ένα πεζόδρομο εκεί έξω από το Ζάπιο. Και λέμε, τώρα μπορώ. Τώρα θα πάμε, θα περπατήσουμε και παίρνει και την άγκυρα μετά. Και γυρίζει κανονικά και πηγαίνει στην Ομόνια. Πού πάτε? Σου. Να, εδώ τουρ. Ψάχνουμε μια καλή παραλία να βουτήξουμε. Εδώ μια τουρ γύρω-γύρω από το νησί. Με την άγκυρα στον νόμο. Αλλάζουμε κατηγορία. Τελειώσαμε το δήμαρχο. Αυτό ήτανε. Ναι, είναι ήρωας. Παίρνει το πολιτικό κόστος. Είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Κοίταξε το πολύ να δεις, οι Μητσοτάκηδες έχουν πάντα το θάρρος της γνώμης τους. Ναι, πώς ναι, βγήκε ναι. Και είπε συγγνώμη για την άλλη την παπαριά που είχε κάνει στο τέτοιο. Στην Ομόνια. Στην Ομόνια εν μέσω κορονοϊού που μαζεύει ο κόσμος έτσι. Πώς είπε τότε συγγνώμη, τώρα είπε. Αναλαμβάνει το κόστος. Είναι Πριτάνης στην επικοινωνία. Αυτή η οικογένεια είναι Πριτάνης πραγματικά και αν έχει και ανώτερο. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Στην επικοινωνία τα αμπαλάρουν όλα αυτά που τους τυχαίνουν. Ό,τι και κακό να τους τύχει δεν ανησυχούν καθόλου. Θα βγούνε να πούνε αμέσως. Εδώ τώρα, επειδή κάνει ένα πεζόδρομο. Πεζόδρομος. Η Ευρώπη έχει εκατοντάδες χιλιάδες πεζοδρόμους και με πέτρες κάτω και με νερά και με πράσινο. Εδώ κάνουν την Πανεπιστημίου. Okay, να γίνει ωραίο είναι, δεν το συζητάμε, να περπατάει ο κόσμος, να δοθεί προτεραιότητα. Αλλά αυτό. Το παίρνει πάνω. Πολύ ωραία ιδέα είναι το παίρνει πάνω. Θέλει μια υποδομή για να το κάνει. Θέλει 32 πάρκινγκ περιφερειακά. Ρυθμίσει κυκλοφορία. Δεν τα έχουμε αυτά. Και γιατί να μην κάνει μια υπογειοποίηση τη Πανεπιστημίου, λέω, αφού κάνουμε, λέμε ιδέες. Έχουμε λεφτά. Τι δεν έχουμε? Δεν υπάρχει χρήμα. Χρεωμένο και ο Δήμο. Δεν είναι θέμα Δήμου αυτό, είναι θέμα ευρύτερη αντίληψη. Να τα πάρουν από ένα site που πήρε και το μένουμε σπίτι. Α, έχουμε λεφτά. Δεν μπορεί να πάρουν από το, τα site τόσα πήραν. Σε λίγο θα έρθουμε, μην μπλέξει τα θέματα. Κάνω σε λίγο θα έρθουμε. Προοικονομία. Κάνω ένα smooth transition που λέμε για το επόμενο. Αυτή είναι μια παπάντζα που τη λες εσύ, επειδή τα πετά όλα ανάκατα. Και έχετε βρει να λέτε προοικονομία και smooth transition και δεν διάφορα άλλα τέτοια. Πολλοί κόσμοι λέμε αυτή την όλα αυτά είναι επειδή δεν μπορούν να συγκροτήσουν το μυαλό του. Τώρα συζητάμε αυτό. Ήμασταν στα χρήματα που δεν έχουμε, αλλά τελικά έχουμε, γιατί ποιο μα τα έχει αφήσει τα χρήματα. Παρακαταθήκη ο Μητσοτάκης ο μεγάλο. Όχι, μα. Όχι, όχι. Ο Ανδρέας. Όχι. Λέω πω ο Ανδρέας. Παναθεμάτων. Αυτά που δεν μα έδωσε. Παναθεμάτων. Ποιο μα τα έχει αφήσει αυτά τα λεφτά. Παναθεμάτων. Επίτηδε το βάλα. Παναθεμάτων. Θα ακούσει τα κατάλληλα. Δεν με λυπάτων. Όχι. Α. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλε οι κυβερνήσει και η δικιά μα είχαμε ένα στενό κορσέ. Μας λέγανε ότι πρέπει να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το χρέος πλεόνασμα για να δίνουμε κάθε χρόνο σε αυτούς που χρωστάμε. Φέτος δεν υπάρχει. Απελευθερώθηκαν οι στόχοι. Και δεν υπάρχει ούτε σύμφωνο σταθερότητα. Σου λέει ξοδέψτε όσο χρειάζεται να στηρίξετε την οικονομία και την κοινωνία, λέει η Ευρώπη. Για φέτος, ίσως και για τον χρόνο. Αλλά ποια είναι η δικαιολογία. Μήπως η δικαιολογία δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία. Αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια ευρώ πανάθεμά μας. Να το το παναθέμά μας, ο Τσιπράκος. Την ψυχούλα. Ναι, είδε τη Γαλαντόμος. Καλούλης, αυτός ήταν καλούλης. Τα πήρε από εμάς και πάει. Τα άφησε για μας. Πάει και το μαξιλάρι ναι. Εκείνο που λέγανε. Πάνε, μαξιλάρι, πάνε όλα, δεν έχει τίποτα. Στα κρεβάτια τα ξένα είμαστε. Διαλύθηκε το σύμπαν. Τώρα που πες χωρίς ξένα, μαξιλάρι. Λέει εδώ, στέλνει ένας ακροατής ο Νίκος και λέει καλημέρα, μάλλον Νίκος γιατί λέει Νίκ. Εντωμεταξύ, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Εντωμεταξύ, κάποιος να πει στο Μητσοτακέικο ότι με τους ρυθμούς που αναπαράγονται δεν προλαβαίνουμε να πρωθυπουργοποιήσουμε όλα τους τα τέκνα. Κάποιοι εξ αυτών θα πρέπει να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Να πάνε σε έναν Χάρβαρντ, να ετοιμαστούν για τις επόμενες γενιές. Κάτι. Μα ήδη. Να σπάρουν μια. Πώς το λένε, θα μπορούσαν να πάρουν μια φιλανθρωπική εταιρεία, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, να, κάτι να κάνουν. Και ένας κακός εδώ τώρα λέει: δεν είναι ρίσκο όταν παίρνεις τηλεφωνικά κέντρα και ηλεκτρικές συσκευές από τη Siemens. Αν είναι ρίσκο το πολιτικό. Ναι, το αναλαμβάνει. Έχουμε και κακούς ακροατές. Πράγματα θυμούνται. Που δεν ισχύουν. Είχε κάνει ένα διακανονισμό ο πρωθυπουργός με τη Siemens, να το θυμίσουν στον κόσμο. Του είχε δώσει κάτι πράγματα για ένα τηλεχό στο γραφείο του. Να, τι να κάνει, τα καλύτερα της αγοράς. Ναι. Όταν πάρετε την και Άγκυρα. Τα έδινε, έδινε σιγά σιγά τις δόσεις. Υποθέτω έχει ξεχρεώσει τώρα. Ναι, αυτά πάνε. Όταν πάρετε την Άγκυρα, να δεθείτε καλά πάνω πριν την πετάξετε στη θάλασσα. Σταλίνο τσολιαδάκια. Τιτανικό, ποιο είναι, ο Ρουφιάνο. Όχι, ο Γιάννη. Ένα ακροατή εδώ, Γιάννη. Με το όνομα Γιάννη. Α, οκ, okay, εντάξει. Μπορεί ο καθένα να λέει ό,τι θέλει. Τώρα, λοιπόν, είσαι έτοιμο για επανάσταση αφού πήρε το τώρα, ρίσκο. Τώρα, Πέμπτη. Άκουσε η επανάσταση, ξεκινάει Πέμπτη. Τι μέρα θε. Είναι σαν δίαιτα. Ξεκίνησε Τετάρτη δίαιτα. Όχι, από Δευτέρα είναι δίαιτα. Από Δευτέρα και η επανάσταση. Ω, Σάββατο είναι. Ωραία. Η επανάσταση. Από πού θα ξεκινήσει έχει η επανάσταση. Έχει κοιμηθεί καλά, έχει βγει το προηγούμενο από πού θα ξεκινήσει η επανάσταση. Γιατί έχει κοιμηθεί το Παρασκευή καλά. Όχι. Ξεκινάει η επανάσταση. Πού κάνεις το πρώτο ντου, σε ποιο το κτίριο, οργανισμό, τι είναι αυτό που σου κάπως κάθεται. Στο Ζάρα. Όχι, όχι. Αυτό μπορείς να το κάνεις και τώρα. Όχι, από μια επανάσταση, από πού θα ξεκινήσεις. Όχι, στις τράπεζες θα κάνουμε, στις τράπεζες. Στις τράπεζες θα κάνουμε, αφού ναι. Έχει διπλή είσοδο, έχει κουβούκλιο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί να σου πω την αλήθεια. Όμως, ναι. Ο ηγέτης της επανάστασης ναι. Που θα ακούσεις τώρα, ξεκινάει από τις τράπεζες. Έχω πει ότι στις 30 μέρες, είμαστε πάνω από 15. Θα κάτσω να κάνω ανακατανομή των κονδυλίων του Εγκαιοδοτικού Ταμείου βάσει του πώς οι τράπεζες έχουν εγκρίνει δάνεια στο Εγκαιοδοτικό Ταμείο. Και θέλω να με πιστέψετε κύριε Παυλόπουλε, οι τράπεζες που πάνε με υπερβολικά κριτήρια και κόβουν υγιείς επιχειρήσεις που δικαιούνται επαφή με αυτό το εργαλείο και που το έχουν ανάγκη τώρα περισσότερο παρά ποτέ και με προσχήματα υπάλληλοι των τραπεζών δεν τους δίνουν τα χρήματα που δικαιούνται. Αυτές οι τράπεζες θα χάσουν λεφτά. Ο Παρτιτζάνο, πόρτα μη βία. Ο Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Τσάο, Τσάο. Παρτιτζάνο, πόρτα μη βία. Και μη σέντο τη μωρή. Αυτές οι τράπεζες θα χάσουν λεφτά. Σε λιωμόγιο, ένα Παρτιτζάνο. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Θα τους πάρω τα λεφτά. Se io muoio da partigiano, tu mi devi se prendi. Θα τους πάρω τα λεφτά. Tu mi devi se prendi. Θα τους πάρω τα λεφτά και θα τα δώσω σε άλλες τράπεζες που κινούνται γρήγορα. Α, τέτοια επανάσταση θα είναι. Εντάξει. Αλλά όμως θα έχουμε θέματα εδώ. Ο Άδωνης τον τελευταίο καιρό τα βάζει συνέχεια με τις τράπεζες. Τι γίνεται, τι. Ξεκινάει επανάσταση, το είπα εγώ. Από εκεί που δεν το περιμένει. Το έχει πει ο Πορτοσάλτ. Είναι κομμουνιστές. Δεν του δώσανε μήπως δάνειο για να πάρει νέο στόλο. Δεν του δώσανε. Για να μην ρωτήσει. Μήπως δεν του κάνουν το εξοικονομώ. Για το καλό όλων μας το κάνει. Για το καλό όλων μας το κάνει. Άκουσες εδώ πώς το λέει ο άνθρωπος. Θα δεινοπαθήσουν οι τράπεζες. Πολύ καλό μαζεύεται. Πολύ καλό. Τι εννοείς καλό. Ο ένας μας το καλό μας, ο ένας το καλό μας ο άλλος. Πολύ καλό, ρε παιδί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να διαχειριστούμε τόσο καλοσύνη. Άκου Χρήστο τον Ιχολύπτη, τι λέει εδώ ένας. Δεν ακούγονται καλά τα παιδιά. Όχι. Μιλάνε αυτοί. Ανέβασε τη φέτα. Αυτά το υποθέτω, ναι. Το 2 ρε λέει 12-2. το δύο ώρο πιάνει εδώ του σταθμού. Οι ηχολήπτες και οι λοιποί συνεργάτες τραβάνε, τι τραβάνε, τελείες. Με εσάς γελάνε και ακούγονται. Με τον προηγούμενο κλαίνε. Όχι, δεν ακούγονται. Τραβάνε τα μαλλιά τους. Τι ζουν, τι ζουν. Ο Χρήστος δεν έχει πολλά μαλλιά να τραβήξει. Εκτός αν φύγανε από τον Μπογδάνο. Τραβώντας, ακούγοντας τον Μπογδάνο. Επειδή τράβα, τράβα. Οι ηχολήπτες φορούν πάντα ακουστικά, δεν ελέγχεται τι ακούνε. Τι εννοείς? Στα ακουστικά. Θέλω να πω, μπορεί να εκπέμπει κάποιος την προηγούμενη ώρα, ξέρω εγώ. Ναι, να ακούει κάτι άλλο. Και να ακούει, ξέρω εγώ, με κάτι μελωδία. Στο αυτί του. Κάτι, να του φτιάξει την αισθητική. Πιάσε μελωδία. Ναι. Τι να κάνει, κάπως είναι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μπορεί να βάλει να ακούει παράσιτο. Ναι, κάτι, ναι, να καθαρίσει ο εγκέφαλος από τη χαζομάρα. Να ακούσω μια ώρα παράσιτο, να ηρεμήσω κάτι, ένα πράγμα. Μάλιστα. Βάλε γρατζούνισμα, να ησυχάσω. Πριόνια. Ναι. Κάτι να μπει να ακούγεται. Λοιπόν, αυτά με τον ακροατή. Έχουμε και συνέχεια της επανάστασης με τις τράπεζες και με αυτό πάμε και στις διαφημίσεις, θα τις κολλήσουμε, γιατί δεν είναι ότι θα τους πάρει μόνο τα λεφτά, έχει να κάνει κι άλλα. Και αν χρειαστεί να κάτσω να βγάλω δημόσια στο Twitter του Υπουργείου και με δελτίο τύπου αναλυτικά ποια τράπεζα πήγε γρηγορότερα και ποια τράπεζα πήγε αργότερα, για να ξέρουν και οι πελάτες ποια τράπεζα κάνει τη δουλειά της, θα το κάνω, κύριε Παυλόπουλο. Άρα αυτό εννοείται όταν λέτε... Θα ταλαιπωρούν τον κόσμο. Ή θα αντιδράσουμε τώρα ή χαθήκαμε. Ήταν ή επιτάσσαμε τη φίλη. Εδώ θα πέσουνε κορμιά. Είστε πελιράι, να σου η μοντάνια. Έχω γίνει τρεις φορές ο Μέγας Αλέξανδρος. Είσαι περιράει να σου η μοντάνια σωτο λόμπρα του Μπελφιό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως κάθε Πέμπτη ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Παραπολιτικά, radio@parapolitika.gr, το mail της, του σταθμού και της εκπομπής αυτή την ώρα. Ελληνοφρένια.net. Ναι, θέλω να το πεις. Βεβαίως, .gr. Ελληνοφρένια.net.gr, το site μας, για να δείτε μέσα επισήμως τις εκπομπές και να τις ακούσετε. Στο Ελληνοφρένια Official στο YouTube μπορείτε να κάνετε subscribe, να ακούσετε την εκπομπή και να κάνετε chat από κάτω, όπως και στο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης Official. Είναι και αυτό. Ναι, ναι, και αυτό, να βρείτε εκεί νέο υλικό από τις παραστάσεις και τέτοια. Που δεν γίνονται. Και που έχουν κοπεί, ναι. Παρ' όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε. Και αυτά μετά από εδώ και από εκεί. Έχουμε μια αφιέρωση. Μια αφιέρωση ιντερνετική. Σε mail. Έστειλε σε mail. Mail τώρα. Οπότε τη διαβάζουμε για να την διαβάσουμε αύριο. Για να την κόψουμε. Λοιπόν, Στέλιος. Θέμα. Αφιέρωση Παρασκευή. Σώμα μηνύματος. Παιδιά, καλησπέρα. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο και δεν θα το κάνω ούτε τώρα. Παρ' αυτά, θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Σήμερα μας ανακοίνωσαν στη δουλειά ότι οι 70 και πλέον συμβασιούχοι θα μείνουμε χωρίς δουλειά μετά τις 26 Ιουνίου που λήγουν οι συμβάσεις μας. Θέλω να παίξει στην πιο όμορφη θάλασσα του Χικμέτ σε μουσική του Λοΐζου για να πάρουμε όλοι μια γερή δόση επαναστατικής αισιοδοξίας. Ευχαριστώ. Ωραία, θα παίξει αύριο. Έχει κάνει λάθος τη χρήση της λέξης παρ' αυτά. Δεν έχει. Το έχει βάλει ως παρόλα αυτά, ενώ παρόλα αυτά σημαίνει αμέσως. Λεπτομέρεια. Δεν μας λέει και από ποια εταιρεία απολύθηκαν. Δεν λέει, όχι. Καλά κουράγια εκεί στους 70. Προφανώς λόγω κορονοϊών και όλα αυτά θα το εκμεταλλεύτηκαν και στείλανε με, με τη μία 70. Οπότε το τραγούδι του Χικμέτ αύριο για αυτούς. Ο κύριος Πέτσας μας απασχολεί εδώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρκετά, αρκετά. Δηλαδή λέμε και μεταξύ μας Πέτσα πάλι. Πέτσα πάλι. Κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Πέτσα. Κάνει πολύ καλά τη δουλειά του γενικώς. Εκπροσωπεί την κυβέρνηση, τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Άκου, λέει, δεν προλαβαίνει τα ψέματα. Και μοίρασε με ωραίο τρόπο και σωστό και με πλαίσιο. Αξιοκρατικό. Και με πλαίσιο. Θα έλεγες. Τα χρήματα της καμπάνιας τώρα εδώ της πανδημίας. Όχι τίποτα με προσωπικές σχέσεις και τέτοια, όχι σε τίποτα site ημετέρους που και τέτοια. Site δεν, δεν υπήρχαν. Όχι κάτι τέτοιο. Όχι. Θέλω να πω, έγινε σωστά. Δεν έχει δοθεί ακόμη λίστα. Είναι ένα αίτημα πολλών, της αντιπολίτευσης, των κομμάτων, δημοσιογράφων, εφημερίδων, να δοθεί η λίστα που πήγανε. Οι Νεοδημοκράτες απαντάνε θα τη δώσουμε κάποια στιγμή τη λίστα. Βεβαίως. Αλλά θα δώσουμε και τι έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δώστε τα, δεν έχει καμία αντίρρηση. Να τα δούμε όλα. Να δίνονται με την ευκαιρία να δούμε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και αυτά πρέπει να είναι διαφανή. Και να γίνονται και με ένα πλαίσιο. Για να σώζεται και ο ίδιος ο υπουργός. Και η ίδια η κυβέρνηση, γιατί κάθε κυβέρνηση είναι υπέρ της διαφάνειας. Ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά... είναι δυνατόν να θέλει κάποιος να τσιμπήσει, να τα δώσει στους δικούς του για να του γράψουν εκλειψηματικά άρθρα και όχι τώρα. Στα δελτία και στις εκπομπές τους να δεν τσιμπήσουν. Γίνονται αυτά, γιατί βλέπεις τα κανάλια πώς χτυπάνε την κυβέρνηση. Έχεις απόδειξη ότι γλύφουν την κυβέρνηση. Καμία. Όχι, γιατί δεν βλέπω Netflix γι' αυτό. Άρα δεν έχουν καμία απόδειξη ότι τα κανάλια γλύφουν την κυβέρνηση. Όχι, σου λέω εγώ που βλέπω κανάλια. Ναι. Το χτύπημα που δέχεται αυτή η κυβέρνηση από αυτά τα κανάλια δεν υπάρχει. Δεν, ούτε ένα δευτερόλεπτο, ένα δεν καλό. Λυπούνται. Να μην μπουν ένα καλό. Τον βλέπεις τον άλλο είναι εγκόμενος. Πες, είναι εγκόμενος. Ούτε αυτό δεν λένε. Καλά, αυτό ζήτα. Είναι είδηση, είναι αντικειμενικό όμως. Δεν το λένε όμως και αυτό. Δεν είναι. Μεροληπτούν. Τώρα υπέρ τύπου του Τσίπρα. Ο υπέρ κανενός. Εντάξει τώρα. Άμα βλέπεις τον άλλο που είναι εγκόμενο και την άλλη που του λέει ότι είναι εγκόμενο, γιατί να το κρύψεις από τον κόσμο. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ή τον άλλον που θυσιάζεται με τον περίπατο που θυσιάζεται. Ναι, αυτό το κόστος, γιατί να μην το πήρε το κόστος. Που πήρε το κόστος. Την κρίνια. Λοιπόν, να μπούμε λίγο σε κλίμα, κύριο Πέτσα, να θυμηθούμε κάποιες καλές στιγμές το τελευταίο διάστημα. Ένα μήνα μετά την άρση του lockdown, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας παραμένει καλή. Τελειώσαμε με τον κορονοϊό. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πρωτόγνωρη κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, πρώτο μας μέλημα ήταν ο κόσμος της εργασίας. Γιατί νοιαζόμαστε. Νοιαζόμαστε για τους εργαζόμενους. Νοιαζόμαστε για τις οικογένειές τους. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αυτή την εβδομάδα, την 5η, 4 Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε παρουσίαση του προγράμματος των υπηρεσιών τατουάζ και μασάζ. Όλο μας το σχέδιο είναι σχέδιο. Αυτό είναι ένα δυναμικό σχέδιο. Αναπτύσσουμε το σχέδιό μας για τον Μάιο και πάντα με σχέδιο. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα ετοιμάζεται να μπει στην πρίζα του μέλλοντος. Βοήθεια! Ο Μίλτος! Ηλεκτροπληξία! Η χώρα συνεχίζει με προσεκτικά βήματα την πορεία για τη νέα κανονικότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μένουμε ταπεί. Σας ενημερώνω, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα αρχίδια μας. Μερικές καλές στιγμές. Αν πάμε στους οίκους ανοχής, μπορεί να γίνει. Δεν λέει ότι ο άλλος απαγορεύεται να στο κάνει, λέει εμείς. Εμείς απαγορεύεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη μύτη του άλλου, σωστό. Φτιάξουμε εσύ που έχεις καθαρά χέρια. Και όχι με τα χέρια, αν μπορείς, όχι με τα χέρια, με κάτι αποστηρωμένο. Να. Ναι, okay. Κάτι άλλο. Ναι, ναι, okay. Την πατούσα. Ο στόχος μας δεν είναι στην κάλτσα, είναι καθαρή. Ναι, πολύ. Ο στόχος μας δεν είναι αυτός. Χαθήκαμε. Να κάνουμε μια εισαγωγή για τον κύριο Πέτσα. Γιατί θα μάθουν τώρα οι ακροατές ότι. Μα στο θέμα Πέτσα ήμουν και εγώ. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Πιάσε την Πέτσα, αγάπη μου, αλλά πιάστη με το στόμα, με τα χέρια. Πήρανε 1200 τόσα site σε αυτή τη φάση. Κάτι χρήματα, ναι, ό,τι πήρανε θα φανούν και θα δοθούν και πρέπει να δοθούν. Εμείς ως Ελληνοφρένεια το site δεν πήραμε. Δεν πήρα. Ποτέ δεν παίρνουμε τις κελιές από το κράτος. Είμαστε από τους λίγους που δεν αν πήραμε. Και ούτε είχαμε υπονοήσει ότι είναι εγκόμενος. Το είχαμε υπονοήσει. Εμείς λέμε τα καλύτερα. Από τις εκπομπές το λέμε. Κάθε μέρα, τι άλλο να πούμε. Την καλύτερη κυβέρνηση, ο Άδωνης. Δεν ξέρω γιατί όχι, ναι. Όμως εσύ, κάνω αποκάλυψη. Εσύ πήρες. Και έχεις ένα site. Ελεύθερη αγορά έχουμε, επιχειρηματικότητα. Στο Βόλο. Ανάπτυξη. Έχω ένα site στο Βόλο. Δεν κατάλαβα. Πώς λέγεται το site? Νιούζο 12. Για πες το πάλι. Νιούζο 12. Είναι για την ουζοποσία, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένας οδηγός ουζοποσίας που σου λέει σε ποια ουζερή στο Βόλο μπορείς να πας. Και λέγεται Νιούζο 12. Ναι, Νιούζο 12. που έχει, μπορείς να πάρεις ελεύθερο νερό, που έχει από τους σταγιάτες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σε μαγαζιά που να μην παίζει αλκίνο. Τέτοια ωραία πράγματα. Αυτό το site είσαι εσύ ο επίσημος ιδιοκτήτης. Ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής. Πήρες τα χρήματα. Και επειδή άκουσες τη φασαρία, παίρνεις το Υπουργείο Τύπου. Ναι, ναι. Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όχι, και είναι υπάρχει, ο... Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Όλο αυτό για να κάνεις τις συνεννοήσεις. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Λέγομαι Μάκης Γαρμάος. Ναι. Τηλεφωνώ από τον Βόλο. Είμαι διαχειριστής της ιστοσελίδας newso12.gr. Ναι. Είναι ένας οδηγός ουζοποσίας. Κοιτάξτε, εμείς παραλάβαμε κάποια χρήματα για το μένουμε σπίτι την καμπάνια αυτή. Αρκετά θα έλεγα για μας. Είναι γύρω στις 7.642 ευρώ. Αλλά επειδή βλέπω έχει πάρει μια έκταση το θέμα... και δεν έχουμε αναρτήσει κάτι σχετικό στο site τα τελευταία δύο χρόνια. Φοβάμαι μην εκτεθούμε. Οπότε αποφασίσαμε. Δεν καταλαβαίνω ποιο site, πάμε πάλι. newso12.gr. Μισό λεπτάκι να το βρω λίγο. Ναι. Μήπως επιστρέφαμε τα χρήματα. News 12. Ναι. Έχει κατέβει το site τώρα, γι' αυτό σας λέω, δεν είναι σε λειτουργία. Δηλαδή το μόνο... Πάτε σας βρίσκω, News 12. Νιούζο 12. Είναι ο οδηγός σου Ζωποσία, στο Βόλο έχουμε έδρα. Ήταν κλειστό. Όχι, στη λίστα μου, μου ξαναλέτε, το για... κάντε spell. News, ναι. Το S με Z, newso12.gr. Δεν σας βρίσκω. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ποια εταιρεία έχετε παραλάβει χρήματα? Από το κράτος πήραμε για την καμπάνια για το μένουμε σπίτι. Ποιο site αφορά? Μισό λεπτάκι, εξηγήστε μου λίγο. Δεν το βρίσκω εγώ αυτό το site. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή βλέπω έχει πάρει έκταση το θέμα και μας απειλήσανε και από κάποιες αριστερές εφημερίδες, εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε τα λεφτά. Πώς μπορώ να επιστρέψουμε τα λεφτά? Να στείλετε μάλλον στην initiative ένα mail, εγώ δεν σας βρίσκω. Εμένα για να καταλάβετε την ιστορία, με πιάνει ένας γνωστός εδώ πέρα από την τοπική στο Βόλο, ο κύριος Καλαμπόκας, και μου λέει αυτοί μοιράζουν λεφτά, δεν γράφει κανένα καλό λόγο. Οπότε βάσαμε κάτι αναρτήσεις άσχετες με το site για την περιοδία του Πρωθυπουργού. Τι ότι γοήτευσε το γυναικείο πληθυσμό του Βόλου, Πρωθυπουργός έγραψα. Ότι έδεσε μόνο στα κορδόνια, γράψαμε πολύ καλά πράγματα. Και ήρθε η ανταμοιβή. Λοιπόν, τώρα φοβάμαι θα γίνουμε ρεζίλοι. Ήρθανε τα χρήματα και θα μας ξεβρακώσει ο Βαξεβάνης. Δεν ξέρω, μας στέλνουν απειλές. Εγώ δεν σας βρίσκω στη λίστα όμως. Πού παίρνετε από περιφέρεια, εξηγήστε μου λίγο. Από το Βόλο. Από το Βόλο. Αν υπάρχει κάποιο IBAN. Δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Γίνεται ποιοτικός έλεγχος αυτή τη στιγμή. Ναι, εμείς μάλλον περάσαμε τον ποιοτικό έλεγχο. Είχαμε γράψει. Κανείς δεν έχει περάσει τον ποιοτικό έλεγχο. Τι ότι ξεκοκαλίζει το ψάρι μοναχός. Μα τα χρήματα πώς μπήκανε στους άλλους. Έτσι μπήκανε και σε εμάς. Με ποιον μιλήσατε για να κλείσετε την καμπάνια? Κάποιος ήταν από κάποια κυρία λέγεται νομίζω. Εγώ είμαι κυρία και δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Πώς γίνεται αυτό, θα γίνει κάποιο μπέρδεμα? Έχουμε μιλήσει εμείς μαζί και έχουμε κλείσει καμπάνια. Μπορούμε με έναν τρόπο να μπλοκάρουμε όποια χρήματα έχουν εγκριθεί? Θέλω για μας. Να μου εξηγήσετε λίγο με ποιον έχετε μιλήσει, να με πάρει κάποιος αρμόδιος να γνωρίζει τι μου λέτε. Εσείς δεν γνωρίζετε τι μου λέτε αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν γνωρίζω τι σας λέω που έχουμε κάνει αναρτήσεις για τον Πρωθυπουργό που ήρθε εδώ πέρα και όλες οι γυναίκες λέγαν τι όμορφος που είναι και ότι κάνει την πεσκανδρίτσα χωρίς κόκαλα μόνος του. Εμείς που τα γράψαμε αυτά και ήρθε η επιβράβευση. Ορίστε και τώρα θα γίνουμε ρεζίλοι επειδή κινδυνεύσαμε που στηρίξαμε την κυβέρνηση. Και μου λέτε ότι δεν ξέρω τι λέω. Δηλαδή να εκτεθώ εγώ. Α, βέβαια. Στο κλεισε. Δεν συμφέρουν αυτά, δεν συμφέρουν οι αλήθειες και το κλεισε. Εσείς γράφατε καλά λόγια. Καλά λόγια γράφατε. Το νιούζο. Το είσαι εσύ Θεέ μου. Το νιούζο 12. Το νιούζο 12. Στο Βόλ. Πώς λέγεσαι? Μάκης Γαρμάος. Και Βέρνο. Ο δεν το πες. Συμβαίνει. Δεν υπόθηκε. Ναι. Λοιπόν, αυτά με τα όσα γίνονται στην κυβέρνηση. Με όλο αυτό το θέμα που όσο δεν δίνουν τη λίστα, τις λίστες τα προηγούμενα, τα τωρινά και όσο το δημόσιο χρήμα το διοχετεύουν με αυτούς τους παροχημένους τρόπους των δεκαετιών 50, 60, 70, 80, οι δικοί μας, τους δικούς μας και όχι στους άλλους, θα γίνεται και ο καθένας μπορεί να υποθέσει οτιδήποτε. Κάπως όμως πρέπει να κινηθεί και το κράτος. Ναι. Τα γρανάζια του. Ναι, έτσι θα κινούνται γίνει, όμως, το κράτος και τα γρανάζια. Έχει γίνει όλο το πλαστικό, το χρήμα πλαστικό. Εδώ πρέπει κάπως να κινηθεί το χρήμα, ναι. Να κάνει τα μαύρα, τα μία. Πώς είχαμε. Μη φοβάσαι, γι' αυτό υπάρχουν τα μέσα ενημέρωση για να κινούνται τα χρήματα. Πληρώνει τώρα, χθες τρελάθηκα στα μάτια μου. Έχει συνδέσει την πιστωτική στο κινητό, το ξέρεις αυτό. Και πληρώνει με το κινητό. Δεν ακουμπά την κάρτα, ακουμπά το κινητό έχει πάνω. Έχει έρθει αυτό, γιατί είχα ακούσει ότι θα έρθει. Έχει έρθει αυτό το πράγμα. Και αν μιλά εκείνη την ώρα. Αν μιλά, συγγνώμη. Τι? Αν μιλά στο κινητό. Έτσι κι αλλιώ πληρώνει. Ναι, όχι, μιλάω εγώ με σένα και είμαι και σε ένα ταμείο τράπεζα. Διακόπτω με σένα μισό λεπτάκι, και τον μισό λεπτάκι, 62-47. Ναι. Και θα γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, τι θα κάνει. Θα διακόπτε τη συνομιλία για να ψωνίσουμε. Λίγο, τι θα δει, ψωνίσουμε. Δεν μ' αρέσει. Επίσης έρχονται αντάματα, δύο κινητά, το ξέρεις αυτό. Τι αντάμα. Θέλω να σου πληρώσω εγώ μια υπηρεσία που μου παρέχεις, ρε παιδί μου, κάτι. Ανοίξαν οίκη ενοχής, ξέρω εγώ. Και θέλω να σε πληρώσω. Κολλάω το κινητό με το κινητό σου, τα κάνουμε αγκαλιά. Κατάλαβες. Σαν πώς να σου το πω, ιεραποστολικό του κινητού, φαντάσου το. Ναι. Έτσι και πληρώνεις. Και πάντα εγώ 62-47, όπως είπαμε πριν το κόστος, ναι. Με τις υπηρεσίες σου και πληρώθηκες. Όχι 60, ας πούμε 62-47. Τόσο βγαίνει. Με ΦΠΑ. Τόσο βγαίνει. 50 και ΦΠΑ. Είναι και το λάτεξ, είναι το λάδι. Ναι, είναι καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, κοιτάω, έχει εδώ ένα μήνυμα. Πρέπει να το απαντήσεις. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο Τρίφωνας, θα ήθελα να ρωτήσω πότε γίνεται η εκπομπή του Αποστόλη όπου τον παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος. Σε παρένθεση. Όχι Ελληνοφρένεια 13-14. Το άλλο, το χαζό. Επίσης, μια άλλη εκπομπή που δεν έχει σχέση. Λέει, πώς μπορώ να στέλνω μηνύματα στις εκπομπές σας. Ευχαριστώ. Στέλνει ήδη μήνυμα στην εκπομπή. Το διαβάζω εδώ από το. Τρίφωνα. Τα πραγματάκια είναι απλά. περίπου 20 χρόνια τώρα. Είναι σωστή γενικώς. Τα τελευταία 20 χρόνια συμβαίνει 21. Έτσι. 21 χρόνια συμβαίνει έτσι. 13 με 14 είναι το σωστό η ώρα. 13 με 14. Υπάρχει μόνο μια μικρή σύγχυση στον εγκέφαλο. Όχι, όχι, δεν είναι φταίει ο Τρίφωνας. Είναι δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ένα εδώ που μιλάει από το στούντιο. Και ένα αλλού που μιλάει από άλλο στούντιο. Ναι. Που εκεί ηχογραφούμε τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Το οποίο τα Σαββατοκύριακα υπάρχει μια σύγχυση. Το ονομάζουμε η ώρα του λαού. Τον έμπλεξες. Μία με δύο θα παίρνεις τηλέφωνο στο νούμερο 211-1088-80 πλην Πέμπτης, ναι, και θα σου απαντάει ο Αποστόλης. Γιατί τις Πέμπτες είναι η Ελληνοφρέμ, τις Πέμπτες με τα κρυάστια του Θήμιου και όλα αυτά. Α, συγγνώμη. Μόνο εγώ. Α, όχι, δεν είναι. Συγγνώμη, λάθος τσάτ. Οκ. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Νομίζω το σκέφτηκα τα άλλα δύο. Ακούστε και αυτό, νομίζω το σκέφτηκα. Άλλη ηλίθια άποψη, ναι, ναι, δικαιολογία μάλλον. Όχι, όχι. Που λένε συνήθως. Βάλει τις διαφημίσεις, Χρήστο, και θα συνεχίσουμε σε λίγο με τους μαθητές από την Καλαμάτα. Εδώ ένα μήνυμα του Κωνσταντίνου. Λέει: σας στεναχωρεί, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα εδώ και πολλά χρόνια, έτσι έχει πολλά αλφα, που δεν ήταν διεφθαρμένο. Έτσι όπως το έχεις διατυπώσει, φίλε Κωνσταντίνε, που δεν ήταν διεφθαρμένο, δημιουργεί κάποιους συνειδημούς. Συνεχίζει μετά. Επίσης, εσείς οι κουκουέδες δεν λέγατε καλύτερα ο Μπέος παρά ο Σιριζέος? Εμείς. Αυτό δεν το θυμάμαι. Γενικώς μιλάει τώρα εδώ. Ξέρω πως δεν θα το διαβάσετε, αλλά δεν πειράζει. Ελάτε, πάρετε λίγο πίτουρο. Πουλ, πουλ, πουλ. Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Αυτά από το φίλο Κωνσταντίνο. Οκ, εμείς το χαλάσουμε. Υπάρχουν καθαρά κόμματα που έχουν διαχειριστεί τα κοινά σε αυτόν τον τόπο. Όντως, ναι. Που δεν έχουν διαφθάρει καθόλου και δεν έχουν κάνει καμία συζήτηση με διαπλεκόμενους καναλάρχες. Και ποτέ, δεν έχουν ευνοήσει και κανέναν δικό τους. Όχι, όχι, όχι. Ποτέ. Και αλλιώς. Με τον Σαββίδη τι έγινε? Με τον Καλογρίτσα? Τίποτα, δεν έχει νόημα τώρα η υπενθύμηση. Άστο, δεν έχει τώρα νόημα. Γιατί, τα ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί να πάρει ο Καλογρίτσα σε περιφερειακό κανάλι. Εκρήθησαν και επειδή δεν έχουν δοθεί και πιστικές απαντήσεις, υπάρχουν ακόμα. Θα μπορούσε να πει Παπαδημούλης. Τι είπα, παιδί μου, τι έκανε. Είχε λεφτά ο άνθρωπος, αγόρασε σπίτι. Ναι, αλλά έβαζε τις ΜΚΟ και κάνανε μπίζνα με τους πρόσφυγες. Όχι, δεν τα αφήσει. Με τους πρόσφυγες, έλεος, με τους πρόσφυγες, μπίζνα. Με ποιους ήταν, με τους άστεγους. Θα μπορούσε να κάνουμε τους άστεγους. Μαθητές στην Καλαμάτα έχουμε πανελλαδικές αυτές τις μέρες. Ναι. Και δύο-τρεις μαθητές διαπρέπουν. Μόλις έχουν βγει από το εξεταστικό ο πρώτος. Γλώσσα δίναμε, ναι, ελληνικά. Εντάξει, καλά τα πήγαμε. Το πρόγραμμα της έκθεσης ήταν εύκολο? Εντάξει, εύκολο ήταν. Έβαλα το χέρι μου κάτω, τα έγραψα εκεί. Έγραψα ό,τι ήξερα. Όλες τα ασκήσεις έκανα. Όχι, σου ποιοι είναι που θες να περάσεις? Εδώ πέρα και που είναι Καλαμάτα, λέω, άμα πάνε όλα καλά. Η χρονιά φέτος πώς ήταν και με τον κορονοϊό και με που σταματήσατε και το σχολείο? Που σταματήσαμε? Γιατί σαν πως πρόσεχα. Εντάξει, δεν ξέρω κιόλας. Είναι άλλο το ένα που, άλλο το άλλο που εδώ είναι. Με τον κορονοϊό που σταματήσατε, του λέει ο δημοσιογράφος, που δεν είναι επίσης σωστή διατύπωση, και ο άλλος νομίζει ότι σε ποιο σημείο των βιβλίων σταματήσαμε, στην ύλη. Δεν θυμόταν τίποτα έτσι κι αλλιώς. Ναι, κατά τα άλλα, πήγε να δώσει εξετάσεις. Αφού έβαλε το χέρι του κάτω, έβαλε το χέρι του κάτω και έγραψε. Ωραίος και από το ύφος και από τη χρειά και από το ρυθμό της φωνής καταλαβαίνεις. Αυτός τουλάχιστον πήγε, έγραψε, έβαλε το χέρι κάτω. Είναι ο άλλος που επίσης έβαλε το χέρι κάτω και μπορεί να έγραψε και περισσότερα, αλλά σε άλλο τομέα. Τι να σας πω, εκείνο έπαιζα, δεν έκανα εγώ τίποτα. Αυτά, τίποτα. Ήταν δύσκολα? Σε μένα φάνηκαν δύσκολα. Σ' άλλους δεν ξέρω. Όταν εύκολα δεν ξέρω. Αν είχαν διαβάσει, τα γράφανε. Χρονιά γενικότερα πώς ήταν? Εντάξει, ήταν διάβασμα. Όχι εγώ, για έτσι άλλους. Ήρθε και ο κορονοϊός, εντάξει, βολεύτηκαν μερικοί να σου πω. Στόχοι σου? Εδώ στην Καλαμάτα. Τι να σας πω, εκείνο έπαιζα, δεν έκανα εγώ τίποτα. Ήταν δύσκολα για τους άλλους. Ωραίος. Μια χαρά. Ειλικρινής. Διαβασμένος πήγε. Διαβασμένος και πήγε και ψύχρεμος και. Πανολεθρία. Πώς να θυμάσαι τον άλλο στη 1997. Στις Πανελλήνιες. Πανολεθρία. Βάλανε για τους παπάγαλους. Βάλανε αρχαία για να γράψουν. Βέβαια. Το θυμάμαι. Οι μαθητές. Οι Έλληνες μαθητές. Απλά να πάει μια κάμερα απ' έξω να τους καταγράψει. Φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε λαό. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι. Τον κύριο Παλούρδο, παρακαλώ. Ο ίδιος? Τον κύριο Παλούρδο. Ο κύριος Βυσδέκης? Όχι, μια πάντα χαρτί ο Βυσδέκης. Είμαι συνάδελφος του κύριου Παλούρδου, του συνεργάτη σας. Είμαι ο κύριος Λουκάς Μπελτζάνης. Λουκά, πού είσαι, ρε μαλάκα? Δεν είσαι ο κύριος Παλούρδος, είσαι ο κύριος Μπαρβαγιάννης. Πού είναι ο κύριος Παλούρδος? Και εσείς ο Βυσδέκης. Μην κοροϊδευόμαστε, εντάξει. Τι? Και εσείς ο Βυσδέκης. Να πάει να γα***θει και ο Μπαλούρδος. Που επειδή είναι αγάπητη όλοι αυτοί οι ματατζίδες, πάνε και ξεσπάνε πάνω στον κόσμο. Γι' αυτό η καλύτερη ευχή που έχεις να πεις ένα ματατζί είναι τράβα γα***σου. Να ισιώσεις, να ξεχαρμανιάσεις, να ηρεμήσει ο κόσμος. Τους ξεβρακώνουν κάθε τόσο μες στην πορεία για να δουν λίγο κόλλο, λίγο βυζάκι. Μπορείτε να πείτε μια πληροφορία στον κύριο Μπαλούρδο? Όχι. Να με βοηθήσει λίγο. Γιατί με έχει βάλει υπηρεσία σε έλεγχο σε 20 ανοχής. Και έχω πήξει. Να έρθει να με βοηθήσει. Να αφήσει την ελληνοφρένεια. Με τα πρωτόκολλα αυτά για τα μπουρδέ. Γιατί μου μπουρδέ άρεσε, το έχω πει, ε. Δεν θα μπορούσε να σου να κάτι άλλο. Δεν έχει να μου το πει ή όχι. Είναι μονόδρομο για σένα. Δύο μέτρα μπουρδέ. Εγώ δεν έχω να στα δύο μέτρα. Ό,τι έχει ο καθένα δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα γαριδάκια δηλαδή τι θα μείνει παραπονεμένα. Έχει δει εσύ σκουλίκι να μένει έξω να κοιμάται στην ύπεθρο? Όχι. Κάθε σκουλίκι έχει την τρύπα του. Πώ θα πατεύω. Μη φοβάσαι, δεν θα σου ζητήσει ποτέ η κατσίκα τίποτα παραπάνω. Με τι κατσίκε που πα και ευχαριστώ να λε που σου κάθεται η κατσίκα. Και σου δίνει και γάλα. Ναι. Ο Παναγιώτης. Ποιος είναι? Αποστέλα, Αποστολή μου. Έλα, τι κάνεις? Καλά. Καλά, ποιος Παναγιώτης? Ο Παναγιώτης απ' τη Μάνη λιώνει στο κλάμα. Μπερδεύτηκα με το όνομα. Άλλο σκεφτόμουν. Α, σκεφτόσουν τον Παναγιώτη. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ποιος είναι ο Παναγιώτης? Είναι και μήνας Pride, μην ξεχνάμε. Συνάδελφός μου. Αχα. Εγώ είμαι από αυτούς που εργάζονται ακόμη με μείον 20. Με μείον 20. Μείον 20, πού δουλεύεις, παιδί μου? Σε εταιρεία δουλεύω. Και έχει μείον 20. Μείον 20% και άμα γουστάρω. Α, νόμιζα θερμοκρασία. Όχι, θέλω. Μείον 20% είναι πολύ αισιόδοξο σενάριο αν σκεφτείς ότι έχουμε μισοτάκι. Που ο στόχος είναι το 20% από αυτό που παίρνεις να είναι το βασικό. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω και θέλω να σου φάω το χρόνο. Θα ξαναπάρω, αλλά θα σου πω κάτι. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε, πρώτον. Και δεύτερον, βλέπω έναν κόσμο να ταλαιπωρείται. Βλέπω πρόσφυγες ανθρώπους να τους φέρονται κυριολεκτικά σαν τα σκυλιά και να τους πετάνε αμεροκάματο σε ένα ATM και να σπροσίζονται απ' έξω. Και αυτό πήρα να πω. Εντάξει, τέλος πάντων και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Λέγεται. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις? Έλα, καλά, εσύ. Έχεις μια λάγνα φωνή και μια, πώς να το πω, λάγνα διάθεση. Ναι. Να σου πω κάτι, γιατί με μπερδέψατε χθες. Είχατε αποσπάσματα από αυτό το ντοκιμαντέρ, το δίλημα, και είπατε ότι είναι για τον Άρη. Ποιον τον πορτοσάλτε, τον Άρη? Ποιον Άρη, για όταν λέμε μια κομμουνιστική. Μπορεί να ήταν για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Όχι, καλέ, σίγα μην ήταν για τον Άρη Σερβετάλη. Ούτε για το Σπηλιωτόπουλο δεν ήταν. Ούτε. Για ποιον ήταν τελικά? Τον Άρη. Τον πορτοσάλτε. Ναι, τα πάμε. Όταν λέμε Άρη, αυτόν εννοούμε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου. Απλά να σε ευχαριστήσω. Γιατί? Γιατί σε ακούω όλα αυτά τα χρόνια και ήθελα να σου ζητήσω και μια μικρή χάρη. Μπορείς να μου κάνεις λίγο death metal? Να σου κάνω? Ναι. Δηλαδή, πώς να το κάνω? Να πέσω ψόφιος πάνω σε μια μεταλλική σανίδα? Δεν κακό. Αυτό δεν είναι death metal? Ναι. Μπορείς επίσης να πάρεις μια συνέντευξη ή κάτι, δεν ξέρω. Σε ποιον? Δεν ξέρω. Μπορεί να πάρω εγώ σε σένα, μπορεί να πάρεις σε μένα, μπορεί να το βρούμε, δεν ξέρω. Φίλε μου. Γενικώς, καραντίνα και ναρκωτικά ξέρω ότι επηρεάζουν. Τώρα που τέλειωσε η καραντίνα, προτείνω να σταματήσεις και το άλλο. Οκ, εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει. Εγώ προσπάθησα. Προσπάθησα να. Δεν λέω ότι δεν προσπάθησες, προσπάθησες. Υπάρχουν διάφορα ιδρύματα σχετικά, διάφορες ομάδες να πας να βρεις τον εαυτό σου. Καταλαβαίνω, αλλά μη θες τώρα να συνοηθούμε και στο τηλέφωνο. Κόψτε πρώτα. Εντάξει. Δεν θυμάσαι. Ήθελα να σου θυμίσω ότι συνέντευξη δεν θυμάσαι. Ποια συνέντευξη? Έλα, πάνε χρόνια, αλλά πίστευα ότι θα το θυμόσαι. Ποια συνέντευξη, παιδί μου? Συνέντευξη με το death metal. Ποιο death metal? Άντε, καλά, δεν πήγα. Θες να μου θυμίσεις να σε εννοηθούμε? Πάνε χρόνια που σε πήρε κάποιος μια συνέντευξη και νόμιζε ότι τον είχαμε στείλει εμείς, δηλαδή. Είναι κάτι που μόνο εσύ το θυμάσαι από ό,τι φαίνεται. Ναι, μάλλον. Δεν πειράζει. Είναι φάρσα αυτό, τι είναι? Ήτανε. Ήταν παλιά και πήγα να κάνω ένα reloading, παιδί μου. Μάλιστα. Δεν δούλεψε. Το έκανες. Πολύ πετυχημένα το έκανες.